د دین صحیح سمجھ او باوی د عمل کو د توفیق را رسي زبای عزت مند زموږ استادو او د تمام انسانیت او د جن کامیابی د الله او د الله د حبیب په حکمونو منلو کې دا دغه د دوارو د مانو سعادت قرآن پاک رب العالمین خپل اخیرنه کتاب د دې لپاره زموږ عزت مند زموږ تاسو ترا لېږلې چه تمام امت مسلمہ که ناری ندی او که زنا ندی دا اللہ کتاب دا علم او دا عمل پنیت بلا سکی روا دی دا داخل زمانی کو فتنوں کی راغلی او دا قیامت دا نخو ندی چه آخر زمانہ کی علوم دا شریعت بڑیر شیخ و علم بکی دام راغلی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی چی آخر زمانہ کی خلق دا قرآن شریف دا حروف ہو چی نام دا قرآن یومی علم نے داغی دا قرق و تجوید و دا حروف دا دا داغی بڑے لحاظ تے او پا مقصد دا کتاب اللہ بزان دی وجہ نظرائی ذات مندو منګو تاسو د اسلام کلمه ویلي مسلمانانو نو د دې کلمې د ویلو سره د الله د کتاب منګو تاسو ډېر سیمواره او دا به سیمواره منګو تاسو نن پوره کی بدا علماء کرام ناس دي سبب میدان د حشر وي او قران شریف به زموږ تاسو د شفاعت لپاره راځي او قرآن پاک با دمرا تعجیب ترتیب سراد خود و ویون کو دستن کو شفاعت کئی چطور قرآن کو غط خبر آگا مشکاہ شریف کی حدیث تے و ایکم مسلمان چی دشپی او دکیگی او دکی دو نمخ کی سورہ الف لام میم سجدہ چی وشتم پارا کی دیلی ہو نو کل چمرز دا قیامت شی دا سورت ورا شی وی بیا ربا دی سبی وزل استم یا ہما دخل کتاب نظر کا او یا زما سفارش دلیل استم کی پخت کی قبولو او گردام یاد سات اید اللہ بندگانو سباد اللہ پر حضور کی زمون و استاسو پیشی را کچرنن منگو تاسو دا اللہ کتاب پلاسو کراوان مغسو او دی کتاب تم علمی او عملی شکل ورن کو نو یاد ساتئی میدان دا محشر کی اللہ بددی بارک تقوس کئی او حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمون و استاسو بالمقابل شکایت ورکے ابر علم خیال کنن کم کلمی ویل والا قرآن دا علم او دا عمل فنیت فلا سکراوان غسل نو رز دا قیامت وی دا اللہ حضور کی بولاریو او ډېر ډېر امیدونه به موړي چې د دواړو جهانو سردار به زموږ سفارش کوي هغه به زموږ بل مقابل شکایت کوي او دا څه کیسه او کہانی نه د قران په خپل فرمایي چې کوم امتیان نن قران ترا نږدې کیږي نه میدان د محشر وي او د غشان به صفونو کې امتیان ولاړ وي د نلسمه پاره پاول مخ کې سوره فرقان کې الله فرمایي وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا الله حبيب بو فرمائی اے زما ربا تا زما امت جستا کتاب پری ہے او دارا تو وای چې الله د حبيب د شکایت رسوخ مقابله وَيَا أَيُّهَا الْمَارِبَا دَاغْمَاهُ مَدَّ چِستَارَا کِتَابِ فَرِيخَهُ نن مون تلاوت فَرِيخ د قرآن یو حق دے د دې تلاوت کو او د خپل علماء او حافظانو او د قاریانو صاحبانو د دې الفاظ سمول خو کې او مسلمان ناری نه زنانه یا غو مسلمان بچو د قرآن الفاظ دکل نو دا یو حق دے ټول حقوق نه دی پسی بیا زمائی زکمند دو قرآن مانا دا دو قرآن شریف مانا بندی نفس سرے دا مانا دو قرآن شریف در شوا نبیا بدی تعبلی شکل ورکی او چی مانا دن دک الفاظ دن دک لمن من پیوکو نو دو اس مناسب بدا نور امت ترسے سمر اللہ تعالی قوتنا و طاقتنا و صلاحیتنا در کری دا به قران او د دین د قران دا اوامر او د نواهی او د پیلاو او د پارا صرف کې نو کدا حقوق مو تاسو قران شریف پورا کړ بدا قران په سبا زموږ استادو سفارش او کوم پرواو نو دا نه نه دا به زموږ بل مقابل ولا وی حدیث د بخاری شریف دی د دوار جهان او د سردار د مبارک ابن نروتی هر سبا دی خو بر د الله د ابي دا اللہ حبیب فرمائی القرآن حجت لکا علیک قرآن پاک بیا تا دا پر دلیل جوڑی گی او یا با پتا دلیل جوڑی گی کچھرے میں دے دے سر تعلق اساتلو دوستی دی اساتلا او پدی دی عملو کو ندا قرآن بمونگو تا سو دا پر دلیل شی او کننور تمونگو نکتل پدیمو پرواو نکا نو سبب زمای عزت مندو دا قران زمو استاد بن مقابل جګړګون کې جوړي او دا قران او دا الله د حبيب جګړې ته سوق تیارې دي یو جن چې موږ تاسو د الله کتاب الله شکراو دا کتاب د سوچ فکر او د دې اصل مقصد دا دی چې موږ تاسو د قران په مقصد ځان پوهو دا علما ناشتي وې د قران به انتها علوم دي او پټولو کې افضل علم د قران په معنا او په مقصد ځان کوي او دا الله تعالی فرمایلی سوره سواد کې فرمایي د مشتم بارکه کتاب انزلناه الیک مبارک لیتدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب الله دا کتاب دې مارا لګلې دې د دنیا او د آخرت د خیرونو د برکاتونو ډکنه د سره پار راغله وای چې دا امت د دې په معنا او د دې پایا ته کې سوچي قرآن سره پار راغله لیدبرو آیاته تاسو الحمدلله ټول تعلیم یافته طبقه یو سره د اردو په معنا نه کوي دا انګریزي په معنا نه کوي نو هغه کې سوچ کولیش بلاد مانا زقول ان قران کی سوچ نکی اللہ وی دی بار میرا لے گلے لے تدبروا آیاته چدا خلق پر ایک سوچ و فکر کی امام قرطبی دی آیات کی تفسیر کی لکھی وہی دا آیات دی دلیل لے چدا قران مانا زقول واجب و فرض لے تدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب او د دې لپاره قران راغله چې عقل والا د دین نصیحت واخلي عقل والا د دین نصیحت واخلي دیو جن موږ تاسو د الله د کتاب معنا الفاظ دا وسکو او کوم ځنه کوم نقصان ورنو او تاسو یا سلام یې ما سره وخت نشته او زه خوش غارې کوم نه دته قران سه ویلي سورہ مریم کے اللہ رسول انبیاء علیہ السلام ذکر فرمائے لئے یا اور مسیح ویفا خلق من بعدهم خلق ادواء الصلاة واتبع الشہوات فسوف یلقون غیا وی زمان انبیاء علیہ السلام لوی اشخاص کلچ غیلان الوربسی نا اہل رالل نا اہل خالق نا ادواء الصلاة یومانا امام مرتبی داکری جمعاتونے خالی پر خل او دنیا دکارو پسیشون ازواع الصلاة یو مانا دا جمعاتونے خالی او بیکار پر خل ہر سڑے دنیا پسیشون یاد ساتے ہی کمونگ او تاسد اللہ دا کتاب لفظ او مانا نزدکو نو نقصان مونگ او تاسد ملاوی دا دی دین محافظ سوک لے دا دی دین محافظ اللہ اللہ رب العزت اغا وقت کی فرمائے لئے اللہ تنصروہ فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين وای که زما د دین او زما د حبیب مدد نکوي مې باغ وخت د دین مدد کړو چې زما حبیب او ور سره په غار سور کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه او ټول دنیا مقابله لګړه یاد ساته کوم او تاسو د الله کتاب لا سکراوال ویو دا دین د میٹھاوي دو د فارغ نه دراغله د دې حفاظت الله په خپل دست قدرت کې راسته کما او تا د دین کار نکو قران تنکین رب العالمین کی صلی ذکر کړي و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم الله ای نور براوم استاسون دیمنی تباہی او بربادی دا غچا دا پارا دا چې قران دا پارا ور سره وخت نشته ای تبا الله نور پیدا کوي نور به پیدا کوي و یاد به خلق جدید نور براولی نور براولی ندا سے بکو کنے بکو منگو تاسو چی وادو کو چی دا اللہ کتاب بس دکو دا رب العالمین کتاب دا منگو تاسو دکو دا منگو تاسو وادکو و جسلا تاسو رئی دو علماء کرامنا دی تبلیغ والاو دوستاننا فضائل اعمال کی شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ دا قرآن فضائل ذکر کری دا دا قرآن دا زدکر دور الوی فضیلت لے منگو تاسو چی دا کمی ایمان دعوی کو اغا ایمان قرآن کس سکی یا خبر اجمالی ایمان لے چا کلیمو انو دے اجمالی مسلمان خود ایمان تفسیر دا قرآن ذکر کرے مفصل ایمان قرآن ذکر کرے ایمان زدگی بھی قرآن ایمان سیوا کی بھی پا قرآن کی پا ایمان سڑے مضبوطی بھی پا قرآن والے نمونگ او تاسو خو بس ایمان او توحید ته محتاج ایمان کم دے کن دکی دی ایمان دا پارا بل کتاب نشتا اللہ دی ایمان دا زدکڑی دا پارا قرآن را لے گلے مفصل او تفسیری ایمان بغیر دا قرآن پاک نبل زین زدکی اللہ اخبال حبیب تا فرمائی رسول شورا دین رشتی میں پارے پاکر کی اللہ وما کنت تدریم الكتاب والایمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء زما حبيب تاسو ته د تفصیل ایمان پته نو ما د قران په ذریعه حبيب تفصیل ایمان درته بیان ایمان زیادی کی زما عزت مند د قران پاک په ذریعه لکه د سوره انفال په ابتدا کې وای چې کله الله کتاب مستیشی مسلمانان ورته وځي خې نزادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون دا قرآن دا اوریدو سر ایمان سوا کی او دا خلق و یقین دا مخلوق نہ کرتی فا اللہ جوری وعلى ربهم يتوكلون دارنگی قرآن پاک سورہ توبہ کی فرمائے نی چکلو سورت را نازل شی اللہ فرمائے زادتهم ایمانا وهم يستبشرون دا مومن دا قرآن دا اوریدو دا نزول سر ایمان سوا کی او خوشحال و خوشحال او پا ایمان مضبوطی دلم زمائی ذتمندو پا قرآن پاک سر رد دا سورہ نحل تاخر پر رب العالمین فرمائی اللہ وی حبیب ماتا تا روح را لے گلے قرآن کا اللہ روح وی او دا صدق پارا میرا لے گلے لیو ثبت الذین آمنو چه مومنان دې قران دو جن په ایمان نورم کلکشي نورم مضبوط شي زبای عزت مند دو کوم او تاسو وایي چې موږ تفصیلی ایمان زده او د هر فتنې نه موږ او تاسو ته الله بچاو راکي بل الله کتاب بلا شکر اشعار شریف کی حدیث ده الله حبیب فرمایلی میزر دې چې فتنې براشي د صحابه کرام او توحید الله حبیبا د دې فتنو نه د بچاو څه ذریعہ وای الله حبیب ورته وای کتاب د الله هیڅ د دنیا پر استه فتنه را کده به حیاي فتنه را کده دین پورې د خندا او د استهزاء فتنه را کده الله د حبیب دا غي ګستاخی والا فتنه را د هر فتنې نه د بچاو شې سره کتاب د الله پورا قران کې الله ډېر زوري خه همو امت دغه نه خبره کوئی سمرا انبیاء علیہ السلام چراغلی دی نو ہر یو پیغمبر خل امت دجال دا فتنی او دامی او مسلحتا سب علماء و نوری دی وی سمرا فتنی چی تیری شیوی او سمرا چی بطر قیامت رازی و دیتول فتنو کی دجال دا فتنی خطرناک فتن نشتا آدم علیہ السلام چکلنا اللہ پیدا کرے او دنیا کے دے انسانانو د پیدا کیږي ترتیب شروع شوه تر قیامت پوری د دجال نویه فتنه په دنیا کې شي او د قران سوره نور دې الله حبیب فرمایي وای کله کله دجال هوت او مسلمان مؤمن ته د سوره قحف دا اولنی یا اخیرنی د سیاد لیا دې دی ولستل کړه شو د فتنه نه الله بچي اے لسیاد قران کې دوره زور الله یې دجال هوت او قسمه قسم فتنه وای دا او په ټول دنیا کې رسول الله ترنګ کې هغه ګرځي صرف باز دې نه لاوي نه مستثنا لکه الله د حبيب مبارک خار مدینه طیبه مکه مکرمه مدینه منوره نه کې شافیر او ملائک ولاړ او د جال د الله د حبيب خار ته مدینه کې دي دا کوم روایت په راغلي مدینه باندې به رسول الله راشدې کې وو چرکی ګرځي خراب حلب بخله د جال دراوش و دجال دا دندکی دی نشی دا قرآن شریف دا سورہ کہف لس آیاتون چی چالی آدوی کدا اول ندوی او کدا آخر نوی او دے اولوستل نو اللہ بدا غازی مشان فتنی نبچ کی بلکہ دامی او مسئلہ دا علماء ناسی و ایکم مسلمان دا جمعی کورا زیاد جمعی پشپ دا سورہ کہف تلاوتو نو کدی دی جمعی نراوال تر بلی جمعی پوری دی دجال فتنہ سرگنگا شوا نو اللہ بدے پہ فاتح کی ساتھ دا ہر فتنی نا دا بچاو ذریعہ صدا کتاب لگتا ہے اور نن تاسو گو رہیم دا اللہ کتاب پڑی ہے کہ یہ جماعت کی اکثر خود درسون نی جماعتوں اکثر خود جماعتوں کی درسون نی او ککم لے کی پہ جماعت کی دا اللہ یو بندہ یو عالم دین درس کئی ناغل اسو کسان کینی تبوی لکھا دی نور اللہ شبیر آگے لگا قرآن شریف تا زمو استاد تو دکھول گئے کہ دی اسو کسان ہوئے قرآن شریف کول اللہ راگلے او دا سی سو گئے دا سی در لسو خکاری چی قرآن او ریدوز دکڑی تا مفتاج نی دا دوارو جہانو سردار دا قرآن او ریدو تا مفتاج نی حدیث دا بخاری شریف تراغلی مشکاہ شریف تراغلی ابن مسعود رضی اللہ عنہ لوئی قرآن ناورتوی حبیب سنگو انہوں نے پتاسو کو نازل شوئے یہ مالا پن را کے چھے بل قرآن ہوئی اما ورطا ہو گئے دیو جنہی او مسئلہ علماء دام ذکر کری چھے دویلو سواب دے دے او کدویلو دے دے یو تو آئے فد محدثین دے طرف تلالا وہی داوری دو سواب دے دا اللہ حبیب قرآن پاک تا ہوگی ہے دا اللہ حبیب با قرآن پاک اوریدو بلکہ دا علماء ناسی احادیث کراغلی رب کریم چی غنی و بے پرواز رات تے قرآن تلاوت لغت کی حدیث کراغلی ویدات وقت با یو سڑے چی اغد دولو سرنا شو کیوی دور پشوق با وقت کی نوی لکسنگ یو نبی قرآن وی او رب العالمین قرآن اوری دا یو مسئلہ دا علماء ناسی احادیث کراغلی دا قرآن شریف نمک کی مسواک مسنون طریقہ دی وہی دا قرآن تلاوت چسو کئی پکار دار چھ دا قلیر بدوی لس داغی و حکمت علماء و ذکر کرے وہی دا ملائک را جمع کی نا دا قرآن دا مسکوک و جماعت کی را جمع شدیا پاغیل سبر مکئی راضی راضی اغا ملائک خلد قاری و قلیر پا سکے صفا روایات را غدی امام سیوطی رحمت اللہ علیہ دے ذکر کرے دا قاری دا قرآن دا خلے دا پاسا ملائک لکی دی او ملائک دا بدبویئی نسخ نفرت کر نو قرآن والا لبکار دی چرے مخکسو کی دا مسواق کو ذریبانے قرآن شکر نو قرآن ملائک دونی دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باوری دو صحابہ کرام باوری دو نو چاہی ورطا محتاجو ورک عالم دے کتالب دے کومی دے کزائن زنانگا و کناری ندا ہر سوک قرآن تا محتاج دا ورکا خواہ رکھا برم دا عمری جو دعوه چې چا دور دور علوم نکړي نو دغه قران معنا نه حالان کې قران پاک بارک الله وای و قرانا فرقناه لتقراه على الناس الله وای حبیبا دا قران پاک می د درویش کال په عمر کې لګ لګ راولې ګلو د صد پارا چې دی خلق له اولولې الناس مليان لوي الناس طالبان لوي الناس ناري نو لوي الناس زنا نو لوي لتقراه على الناس على مقسم چه پدم دمه پخلقولو لیم او کل اللہ وی حبیب قرآن میں رولی گولی لتنزر ام القرآ ومن حولها چه دی مکی والو لیر ورکی او دا مکی نیلا ود توڑی دنیا خارو متد قرآن بزری یر ورکی قرآن منو تا سپولو تراغل دے خون ایک بخ آغسون دے چه اللہ دا قرآن دا ذکری د دې د ویلو د دې د لستو د دې د عمل توفیق ولور دیو جنا حدیث د بخاری شریف کراغلی دی الله حبیب فرمای مایور دې الله به خیرا یفقهه فی الدین د چا بار کی چې آسمانونو د مکو مالک د خیر اراده ولری نو د دین پوها ورته ور نصیب کی قران او سنت باندې پوهه الله دې مو تاسو په ورکین دا شوق پیدا اے امت دا سوال دې کوي ډېر خبرو لپاره سوال کوي خدا کوم چې قران وایي کمانه کوه دې تاسو سوچ کوي غریوان دې دان ته دني وي چر الله مال قران زنه مال هو معنا زنه دا دې لپاره چې سوال دې کوي دې لپاره چې تر من زنه او دې نز د کول له ګنام نه وي دې نز د کول له سره ګنام ورته نه حالان کې الله د پخوانو يهود او نصارا او مزمت ذکر کوي سورہ بقرہ کے اول پارہ کے اے دی یہود دو ملیان و نقصان ذکر کرے یہود دا اللہ دین دشمنان دے گئے بدا غیر علماء و قباحت ذکر کرے بدا عوام و ذکر کرے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ وَإِذَ مُلِيَانُ دِ يَهُودُ حَالَ خُدِ وَعُرِ دُو رَاشَدَ عَوَامُ حَالِ مُعَوْرَ وَإِبَدِي يَهُودُ كِزَنِ عَوَام دِي نقصان سرے لا یعلمون الکتاب اللہ کو کتاب مدوری بزنگ عوام سورة قرآن قرآن تب امت کینی وی ومنهم امیون لا یعلمون الکتاب در سورة بقری آیات تے در سورة بقری آیات تے اللہ وی یہود کی زن عوام دی نقصان سرے لا یعلمون الکتاب ور پاسمانی کتاب ہوئی پدنیوی کتاب ہوئی ور پاسمانی کتاب ہوئی سوال دا آئی یہ رہے ہوں سرے پاسمانی کتاب ہوئی نو بیا بجھن سنگتے رہی نو قرآن پاک دا ہوئی چھے وَمِنْهُمْ مُمِّيُّنَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّا دکی سو کہاں مُقَسِ رَوَانِي یاد ساتھ یا بل اللہ کتاب لکی نہیں او دا اللہ کتاب بز دکوئی یا با کسو کہانو پسیزے او کسو کہانو مت تلیر نقصان رسولے الا امانیہ یو ماند کسی او کہانے دا دروغ واقعہ دا دروغ واقعہ کم خلقو کی چل کتاب اللہ علوم دی نا غیر دلی کسو او کہانو پسیزے لگا مثال قطور الحمدللہ تاثر علماء حق خشتا و چرت چې نشه ای حالات لوګ لري چې قرآن علم نشته نو دخل کو عقاید څه د غیب مبارک وي چې کوم په غیب وي دا نقطه ورو تقریبا نه دی یو یې رغلا شي نقطه ورو کته څه تل نشته دی پای وو کی دا زنانه وي دا چې د بزرګي او د ولایت دا وی کوي و یې رزل الله ګور او قسمت مالک اړې خلک ورما دي نقطه ورو شو لاس دی او دا په ډیرو ځایونو کې وایي را کوډو کوډي پښوی منتري پښوی وای فلان دې خره یو پیر صاحب دې او پیریان دې ورسره فاطمی دې ورسره او بس کوډي راو واسي ورکه قران لګې ناس وې نو دا خبرې به نه کوي د قران شریف یو آیات مبارکه ده کو امت مسلمه غزد کی د شلمې بارے پاول مخ کی وای قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله حبیب دی امت تدیو فرمایا نپوہی گیا مخلوق چپا آسمانو نکی دے او هغه چې پزمو کوي پس نه کوي په غیبو کوي دوال سوند الا الله وما يشعرون ايان يبعثون دور پتم ورت نشتا چې کله بدای دې قبرن را پورته کی نو عالم الغیب سوک دے پا غیبو پویدن کے سوک دے چکل قرآن شریف نا خبر خطا شکا نبی آزم ایز اکمدو لغا اقائدو دو امت مسلمہ او بیا تاسو گو رئی دا حاجتنو پورا کے دو دا پارا اغای قبرنو تزی زیارتنو تزی دا غینا مرادو دا غواری علا انتو قرآن پاک طریقہ دا خود دے کیا سڑے حاجت من دے دے مصیبت زدر دے نو مسائب و تکلیفوں کی بنے چاہتا آواز پہ رب العالمین حکم فرمائے وقال ربكم ادعوني استجب لكم استاسو رب فرمائے لی دی ما رو بلئی زستاسو دعا گانے قبلوم او ہر مشکل و تکلیف کی قرآن بیا رہے ہیں السلام چاہتا آواز کریں دا سی تکلیف نن کمون ہوتا سبانے فضیر زندگی قرآن دے رشی جلانے مثال قرآن دے مثال کا طور تو غریبی فقیری مسکینی ندی غریبی او فقیری کی بس اللہ رب علیہ السلام حال ذکر کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا تور از بی نار میں اثر از منزل کڑے دے مصر نا مدین دا غیر حال اللہ ذکر گئی یو پیغمبر دے دا تور از نار دے تکلیف دے سو پی جنینا مصائب پر جمع شوی قرآن شریف کی اللہ شرم بارس میں قصص کی ہوئی ثم تولى الى الظل بیا موسیٰ علیہ السلام لاڑو دیو سوری دلان دکی ناسو اوی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر اے زمان ربا کمال سرزکو خیر رالی بن زمحتاج او قربان دا اللہ دا ورگو وی زمان موسیٰ تدی او وقت روٹائی غاڑی زد طول مرد زندگی بندو بزدر لگو نگئی بخبر بخبر اللہ علیہ حضرت شعب علیہ السلام درکی واجو او موسیٰ علیہ السلام کور کی لکد بچو پشان سر مشکلات و لوگی او تندہ کی وچال فریاد کے ننگور امت سے لاری جنی کری لوگا او تندہ و تکلیف راشی نسوخ و درگاہنو پسی گرزی سوک دا جاہلو پیرانو پسی گرزی آواز مسلمانہ روی رضی را روڑ کو گلو مینے پہمار لارا بندور بسان کار ایرسو کی بندور نبائی کی مسافر اللہ تکلیفی و حدیث کراولی نبی علیہ السلام جہاد تلاڑو نشکل قافلے اسحارو الارام کور بازف اللہ رکی اسباب و غرزو اللہ حبیب قاسد رولے گلو علم شہلانو کا کچھا لار بند کا جہاد نلے جہاد اجر مرتنمی لگے لار مارے بندول دا شریعت حکم نلے بلکہ منگ و تاسوتا شریعت دا منگ کامل دین نلے دا منگ و تاسوتا شریعت کامل دین مثال کے طور امت کا مشکلات راغل او دو امت پلاس کی قوت اور طاقت دے نو دخل دین دلی زتائی تپوز دے دا کافر نو او کنشتا نو دا اللہ طرف تا دا جڑا و دا فریاد طرف تا دا کی دا دو لارے قرآن قرآن پاک دو لارے خولی موسیٰ علیہ السلام تا خلق راغل وی مونگ دا فرعون دا ظلم نا پریشان ایو تلا پیدا نوی چی زمون بچی وی قتلول نو چی تا پیدا و پیغمبر فی اس مون بچی قتل ای حضرت موسیٰ علیہ السلام ورتسوے چون کی قوت نشتا لاسو کی طاقت نشتا دا فرعون دا مقابلی وس نشتا وردوی وجلو بیوتکم قبلا نا قرآن آیات تے وی حر سڑے دی پکور کی دا مزے جور کی بس منظر لمتوجش وسم اللہ رب العزت دا وے سی منزون لری سڑے متوجی شی اللہ طرف تے او جاڑی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مکہ مکرمہ کی دا دعوت دور وس او طاقت نو صبر او اللہ تے جڑا او فریاد مدینہ منورہ کی چلا قوت را اس نو جہاد شروع شو وسم نو مد ولاری تکلیف را گئے دین پورے سو خان دی کدے وس تے ہتا پوستے او کا او کو وس دی نشتا نو بل لار تا دا پارا دا جڑا دا دا توبی دا چی توبا و باسا پل دین طرف تا متوجی شا نو ہر مشکل چی مونگو تا سل رازی قرآن پاک داغی دا حل کی دو ترتیب مونگو تا سل خولی واللہ دی مونگو تا سل دی کل کتاب تکین ایرانیز دی مولی ادا میاد و سادی دا علماء ناس دی زمون آبادی تعلیمی افتر طبقہ پخفل تفسیر بولی او پخفل احادیث بولی ورہ پخفل چی تفسیر گو رئی او پخفل دا حدیث و شرح گو رئی دا دا گمراہی سبب جوڑی دین دا اسلام بغیر دا معلم و دا استاز دا نزدکی تاسو گو رئی سم راسمانی کتابونا اللہ را لی گلی و یوازی اگر کتاب نه را لی گلی لکا عرب دا غی جب عربی و قرآن شریف پارا بی براغلے نو دا سے انکل چی دیرش پارے قرآن ورط رولی گل ورط ہے پدی عمل کوئی پل حبیب تبک کرو چی پدی کتاب با عمل کوئی سنگا با کوئی زمانی حبیب لگو جدیو جنی اصلا ویزو با پخبل تفسیری ازل نیو امی سری چا سر جنگ امول مدرسی دا مسئلہ را بعضی کسان کس پاسو خیال یو کموس کی لاز ترین غیو دا سدور او گت کرے اتشی لگا رہا ناغد مشکال شریف پخپلہ بغیر دو استاد مطالعہ کرے یو حدیث کراغلی نہا عن التخصر دا اللہ حبیب منع کرے دا چی پموس کی پتش و بلاس نکی رہا ناغد سبی باز کرے نا خورتے ما خو مشکال شریف کترے انجھے مطالعہ کو استاد اللہ اس پتشی لگا رہا گا ناروار نما تراغ نما اور کوي امي انسان په تعالی چا وي ته بيستا او استاد مشکل شريف ته کوه چې اوس خلک د صحیح طریقې نه مني دي هغه تخسر داته ویګه خبره نو سره په موږ کې ولاد دی او دا چې کړی وای نه النبي صلى الله عليه وسلم عن التخسر دا الله حبيب منع کړی چې په موږ کې به په تاسو سره دا څه لاس نه دي هغه مشکل مطالعه کړو نو هغه سړي لاس د نامي د لاس ته تړلی او لا تکسر تشي دورس په تا په لاس پتی شي کړو او دا یو مصیبت جوړ دی په امت مسلمه کې که یو دکاندار دی او داغه د بل څه دکان دی ته ورغړې چې ولې وایي وایي د سترګې پریشن دالو نه وایي چې سړی به ولې د ما او کې فرض او دین مسلو یو یو امید یو نه تاسو کې کوم د بل نه تاسو کې له په کوم لاله او په فلاني د مسلې تاسو کړو ما ولې جواب عمر کو خدا ته نه بم تاسو کوم چې څنګه دی دا یو مسله ده امي سړی دا د شان نه چې د دین مسائل خلقو له بیان دی دا هر شی دا پارا خپل یو معیار دی وګور دین بس د کیږي په صحبت د علماء هر آسمانی کتاب سرا الله رب العزت خپل انبیاء علیه السلام را دي نو تفسیر حدیث د کوي د علماء نه دی دیو جنا وګور مو هتا سو د شواو صحابه کرام برال یو صحابي تمیل وی ممتد الله د حبیب په انته او دسو ټول بغیر چا په رمینا سره صحابی عثمان رضی اللہ عنہ کو چت زینا سے لوٹے ڈکا کڑے وا نور ور تا کتل ول اللہ دے حبیب او دس طریقے ول کہے نو قران او سنت بس دکوی د علماء کرام دا بد ہدایت ذریعہ جوړی گی او کو پخپل مطالعہ کوئی جمال او حضور رضی او پختور رضی او انگریزی رضی نو دا د گمراہی سبب بد دی خپل علماء او درسونو کې دی رہی د قران په ذریعہ هم او تاسو لړې سزما عزت مند حاصل شي او دا یاد ساتي قران شریف راغله دې د پاره دې چې موږ او تاسو په عمل وکړو نو هغه موافق عمل هو تاسو له وکړه ځکه الله خپل حبيب د نمونې په تور راغلی نو قران شریف چې موږ او تاسو له سوي چې هغه باندې عمل وکړو او یاد ساتي قران زمونږ استاد د عمل د نور منځونه دي په دې کې د ځان قوانين دي کړی دا غا قانون ته کوس کول والا شو څه نشته سزا شته نو د قانون خلاف کړي جیل لے دی او قسم قسم سزاګانې ورکړي نو دا الله چې کوم قانون را لېګلې او دا ما او تا او رو په دې عملونو کو د دې تپوس کول والا شته نشته الله قسم خړلې د اتمی پاری د سوره اعراف په ابتدا کې وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اللہ وی زمان دے پخل ذات عالی قسمی زبد پیغمبرانو نتکو اس کو امچ زمان دے مرسول او کنا او زمان دے پخل ذات قسمی زبد امت یارو نتکو اس کو امچ عمل مکڑے کنا محدثین و حضرات لکلی وی پرد قیامت دہ ہر عمل بارک جو تکو سنم کی لما فعلتا و کیف فعلتا دا کار دیو لکڑ او چه کولو دی نو سنگ لکڑے ابنی لکھمو خیال اس لما فعلتا و کیف فعلتا دا دا طول جن خلاصر نگورا لما فعلتا جواب دا دے اللہ استا حکم دا دا کار می زکه کړه او چې ستا حکم او څنګه دې کړه ستا د حبیب په طریقې او چې الله حکم نه دی یا حکم دې په طریقې او تزان جوړې نغې ته عمل عمل بکه حکم بد الله ای او طریقې باندې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کچا عمل کو او طریقې د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم نه نو داغ عمل دا اللہ پا دربار کی قبول و منظور نرے دا اللہ حبیب فرمائے لی حدیث دے دا بخاری شریف مشکا شریف کیم ذکر رہے وَي من عملا عملا لیس علیہ امرنا فہو ردن چاچی او دا سے عملو کو دا اللہ حبیب ویچن ما دا سنت و مہر بینی لگی دلے دا عمل مردود دے ایک نیت دے والا سورم سم بگئے پر دا بازی دا خبر ذکر کوي خدا درست نه ويره چې نیت کې سمي کنه هر شي ورا نیت به سمومي په چي طریقه د پیغمبر نه عمل وسه حدیث د بخاری شریف مشکای شریف کې راغلي نبی رحم السلام دا اختر پر رضوانه صحابه کرامو ته وي نو اختر چا چې موږ سره موجو کو موږ نه پسه قربانيو کا نا سنت طریقې نه رسیدل جو صحابي پاتې وو ابو برده ابن ریاض رضی الله عنه دا ور نیت لو ګورل ویدہ اللہ حبیب محمد نمک کی قرآن نہیں کرے یہ اولی ویباسر یہ جمانان و جنڈی یہ غریبانان و اوگی نیت صحیح دے کرے دا دید پارے دا مجھ نمک کی قربانی کرے چی دا خدا اختر رز دا دا مسلمانان و دا خوشالی رز دا او ما سرم دا گاوانڈیان و یہ جمانان و کنڈی اوگی دی نو دا مجھ نمک کی قربانی کرے ورہ نیت موجود دے او طریقہ دا سید المرسلین موجود نا دا اللہ حبیب وردوئی شاتو کا شاتو لحمن ستا شغو خشوی احادیث گوا دیوی دوی با قربانی بکی دیکھئی بخبر اللہ نو کلبا نیت صحیوی وچی طریقہ دا اللہ دا حبیب لرا نو پاغی اجر و ثواب دا اللہ پا دلوار کی نمیلوی اب آج اخلق نام صلی اللہ سے اے معمولی ہونتے گڑی علام کی داد علماء ناستی سوکم چه بدعات و رسومات کئی او عمل کئی خو پا طریقی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نکئی او بیام ورد تارے خیر و تارے سواب ہوئی دے بد حوض کوثر و حکوم راشدش حدیث پاک کی راقبی دا حدیث کو اولو کتابوں نے ذکر کر اے دا امت نمبر ملاقات بل اللہ دا حبیب سرا پا حوض دا کوثر بھائی کی نمبر ملاقات کو بسی پا حوض دا کوثر بھائی دا ہر یو پیغمبر دا پارا با حوض وی زمونگ دا پیغمبر دا پارا محوض کوثر دے دا پٹو لکی ہوئی حدیث کی راغلی او گبے دا سسپینی می لگا شودق او پئی او بگی بدا سیمی لکا گبین او چاچی یو ذل اس کے لئے نا بیا میدان دا محشن کی تگیر چی اوے دی خبری لسو چکی آغا ملم و سمر قدردان وی چوبو ور قولو والا امام دا پیغمبران وی اس میں گئی اللہ حبیب پختل اللہ سو مبارک و پا امت وانے سکے دا اللہ حبیب و پختل و مبارک و لاسو و بدت سے بجے آئیو اللہ والا شعر ہوئی کہ نا ویسا عجیب نظار بد رحمان سا عجیب نظار بد رحمان ملمنو لر حبیب چی بکوربان اور دا اللہ حبیب اللہ سو کیوں پا پیش کریں او دا با امت مانسی دا اللہ حبیب فرمائی او دل برا وستیش او حوز تبرانش دیشی دا اللہ حبیب دے اگوری او بیا با دا حوز نا اشڑنش بعد روایات پراغلی ویدا سی دو اشڑنش لگے او زمیدار دا خلو اگو دا وقون پردی زناور شڑی دا اللہ حبیب فرمائی چکل ملائک اشڑی زبا چغی کم اسے حاوی اسے حاوی زمامر گریوی رہے والی چیز پیدا حوز کوثر و بوسکوم ملائک ورطوئے حبیبا لا تدری ما احدثو بعدک تاسو لبت نشتا چی تاسو نپس دی پا دن کی کمی نوی نوی طریقے رہستے وی ور رحمت للعالمین با دا حوز کوثر دا پاس والاوی خوخپل سنت ورطور مبارک دی پدی بی بی تویشی پدی قربانی پیشوی پدی ملگری شہیدان شوی دا اللہ حبیب وی فاقولو سحقن لمن غیر بادی زبوام اللہ تبائی کی اللہ تبائی کی چیز چاہ زمان دن بدل کرے ہو الله حبيب با حوض کوثر سره ورته شو جرمو متا او چې کوم کار کو چې علماء نه تاسو کو چې هغه د سنت طریقې مطابق شي د سنت طریقې مطابق شي او خاص کر تاسو ماحول په خار او د نیمه نزيات امت په کورونو کې د پردې اهتمام ډېر کوي او پردیم رواجی پردہ نہ دا اللہ و رسول دا قانون مطابق پردہ دا قانون شرعی مطابق پردہ ذکر اللہ حکم دے زنانو توی وقر نفی بیوت کرنا فخلو قرون کو سیگا او تبین آبر ضرورت شریعت وی کیا او تبار روزا مسلم بروزے وی کبار روزے نو اللہ و ازام میں درانو قرونی اوپر کیا روزے نو دا سر نراوال ترخو پوری دا دا زرانا پرده بود دا کم زارو پختانا دا زارو اندی برکے نا دا صحیح طریقہ دا بازی زنانا گورے برونے برکاو سادر نزان نتاو کڑے و دا آغیدہ سیرانوی با آغیدہ سی برکاری دا چې پرونه استعمالول څه شي هغه حرام دی او ناروا دی چې دا غیرنګ دا غی ګلکاری خلک ځان ته متوجه کړي او الله حبیب فرمایلی زموږ مین دي خپل دي مواوري الله حبیب وایي شن فان من امتی فی النار لم ارهما زما په امت کې وړلې دي دا جهنم یان دي کومالا لیدلې دي رسول برز الله حبیب فرمایل او دا الله حبیب معجزه وا سچې دایې مبارک خلې وروتی آغا و سرگندی وی زما په امت کې دو ډلې دي جهنم یان دي کومالا لیدلې دي یو یو قوم نے اغی سر بلاسو کی ڈنڈی او چاب کی وی او اسی بے سب خلق ظلمن و یو ٹکئی ظالمان خلق وی لاس کی بڈنڈی او چاب کی خلق بو و یو ٹکئی او دوین و نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن كأسنمت البخت المائلة لا يجدن ريح الجنة ولا يدخلنها رواه مسلم انه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ودوين قسم يو قسم زنان بقيدا کی كاسيات عاريات اللہ ذا حبیب دا تعلیمات و قربان اے جامعے چولی خبر بندے وید اللہ حبیب کاسیات ناریات جامو کی ببر بندیوی اللہ حبیب دا سی باری کی گئی دا سی بدن سرطنگی چی دا بدن طولن دامنو بمعلومی گی اور اللہ حبیب وی سرون بیسن گئی لگا اس کی شروع بھی اور دا آگا دا کب دا سی یو طرف تمائل گئی وی سرون بیدا سی دا سر دا پاس بے ویخت جب اکڑی دا اللہ حبیب وی دیو دا جنت بوی نمحسوسی او نبا جنت توردن نکی دی ایمان نفس دا زنانا دا پارا غٹ حکم دے زمائی زد مندو دا پر دے اگر ہر سڑے موائی پر عمل کی دے اللہ اسلامی قانون راو دے سواری کنو آئی نخپل قور کے تحاکب وی کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتی ہر یو در کے مشر دے دخپل قور تپوز بکی خزا پردن کئی بی بی لور دے پردن کئی خور دے پردن کئی چانب اللہ تپوز کئی بازارونو کی گرزی درگاہوں تک گرزی مخلوط تعلیم کریں اور تپاغے پروان لکے داد دیو سیو درجر پھر نہیں خبر بات داد دیو سیو درجر اللہ حکم کرے شہری پر دا فرض دا دیر پارا با امت احتمام کرے آو دا زنانو دا ترتیب ہم دے دا اللہ حبیب فرمائے چی پلا رضی ممن لا رکن دی حق نشتا اڑک لگتا خوشبوئی بنے استعمال ہے تو بوئی پچاو لگے دو دا سید البشر دخلے نہ روتی وی دا بدکار بچی خاص کر مو و تاسو دا پردے احتمام زمائی عزت مند دو فرمائی دا پردے احتمام فرمائی و قدام ہو نکل زمائی عزت مند دا دی پل اگر اید اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی ما ترک تو بادی شین ادور علی الرجال من النساء ما دا زان نفس دا زرانو نخطرناک فتنے نرکلیش ویګه په خبره کوي چې دا د شریعت مطابق زنانو لپاره چې الله حبیب کوم حق ورکړي الله او الله رسول کوم حق ور کړي او دا حق برقرار وشي ساتلې او د اسلامي دایرې نمونه دا صبر نو بیا به فتنې فتنه به فساد ورازي الله دې موږ تاسو ته دې فسادات نه اوسه او دا به زمایي د کیږي په دې طریقې باندې ګورای دې په وګورو د قران او د سنت د تعلیمات سره الله اختلاف کوي که یو سره دا ښار وایي چې زما په کور کې به انقلاب راشي زما استاد په خلاو په خبرو کې هغه طاقت نشته کم طاقت چې په کلام الله او په کلام الرسول صلی الله علیه وسلم کې ځکه الحمدلله د اسلام بنته تدا الله د هغې تعلیمات کور کې بیان وا او یو ماحول جوړتا او قران او سنت یې ورې دي دې سره دغه په کوم ځای نه الله نه عمر رضی اللہ عنہ ہوتے خطرناک سڑے سو کوئے دینا با خطرناک اسی چیزا اللہ دا حبیب دا قتل پسے گرزے دو دینا خطرناک زندگی بنشتا کر چی سوک دا دوار و جہان و سردار دا قتل پسے گرزے حکم شید آغن عمر کو چی قرآن وارو نو دا عمر رضی اللہ عنہ حالات دا دکشن دا صحابیات گورا اسلام کی دا پردے نمخ کی سپردے نوا زنانو دا غشان گرزے دی و چی کل دا اللہ حکم رانے او غیبان ایمانی محنت شو او یوز الحکم راغے نوم المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی وی ساری چیز الفار و زنان راواتی ٹولو برکی وی او دا ٹولو پردے وی نخبل کور کی دا قرآن و سنت تعلیم زمائی زدن دعا اللہ دا خبل حبیب پر ایک علام کی جی رحمت اللہ علمین نے یو اثر ایچو او دیس رجل نرمی دا حدیث چی بار بار تا کور کی وی او دا قرآن و سنت تعلیمات کی لیکن دو سیزنو بانے ممو ہوتا سو اللہ سر ملوی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه اللہ مویفو دو وزر اللہ توالی جا یو وزر دے دا قرآن او دیم وزر دے دا سنتو دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پدی دو وزر ممو ہوتا سو زبائی زتمند اللہ تا ملوی گو دیو جنمو خپل علماء علم دا درخواست کرو چی یو وقت چی درس کئی نو یا متصل لور سر یو حدیث ہو یا یو وقت درس نو یو وقت احادیث او خاص کر زمونږ علماء په پاکستان کې بلکې بار ممکن هم دا ذکر دا یو کتاب دی آسان فهم د عوامو لپاره زنانې د کولې شي نارینې د کولې شي خو استاذي درس سره ریاض الصالحین د احادیث یو درس دا تطبیق والا جواب هم چې بار دي د فضائل اعمال فزه خوشران ورته ځان سره ریاض الصالحین وایي وګوره د ریاض الصالحین نه یو حدیث ویل کډېر دی او یو د قران شریف آیات مبارکه وایي دې سره به موږ تاسو ژوندۍ کی تبدیلی راشي په کار دي چې موږ تاسو په ځان رحم وکړو او داسې وخت کې د څنګه نماز او عوامو له درس کې لکه تاسو کاروبار نه خلک کې شوق بنور پر پېښې ماخوتن موږ نمخ کې یا رستو یا ساری موږ په سي متصل په کار دا وي چې د قران او د احادیثو زمای عزت مند تعلیم کې هغه سره ته تبلیغ والے خپل فضائل اعمال الهو وي وګوره فضائل اعمال کې د اعمالو فضیلت وي علماء ته د فضائل او شرب مسائل بیان ورکړ نو قران شریف کې هر خبره مخه لراشي احادیث مبارکاو کې هر خبره مخه لراشي نو دې لپاره تاسو مهنت وکئ چې موږ تاسو ټول کین دا شان وکړو کنه وکړو وګوره ککین نه ناشتو نو الله بندگانو نقصان نه ځو نقصان به سود ځان لګور کو دا وړې نړۍ دنیا دا امر کوم او تاسو راضي را روان ته کده لرا لاته دې مرګ نه شي زموږ د دې ادب او متنبي او شاعر تیر شوی نو دی او بادشاہ سو دوست مونو نور په سیډه خفه نا غ شاعر بادشاہ ته تسلی ورکړ بادشاہ نو یې تدور خفه کیږي وی قد فارق الناس الاحبۃ قبلنا واعیا دواء الموت کل طبیب وی ټول دور پریشانې زمونږ او تا نه مخکم ډېر دوستان بو دوستانو نه جدا شوی ني دغه شان ده کله را او کله نه چې آدم علیه السلام الله پیدا کړي هر ډاکټر او حکیم د مرګ دوايي لټای ستړي کل خود مرګ دوايي پیدا نشوا قد فارق الناس الاحبۃ قبلنا واعیا دواء الموت کل طبیب د مرگ دوائی هر طبیب ستړی کو خو پیدا نه کا اگر دام اتفاقی مسئلہ دا متنبی وی متنبی ہوئی وہی تفارق الناس تخالف الناس حتى لا اتفاق لهم الا على شجب والخلف في الشجب. وہی دخل کو ہر مسئلہ کے اختلاف دے او دا ہر چا جدا جدا رایا او نظریہ دا او یو شی اتفاقی دے چا مرگ دے تحریم منی یہودی منی مسلمان منی پیگے خبر ہو وګورې دی په لاسو چکه مسلمان مرګ مانی کنه مانی او کافر مانی کنه مانی او فرق دی پکې کافر وای مرګي غم به چسمه خو خی ارمان په ظلم کوي نو کوم مسلمان وای چې مرګي او راشه سارمان په ظلم کوي نو ددا او د کافر په منځ کې فرق څه شو؟ کافر وای مرګ شره په ظلم سارمان مپریزه خو چې څه دی خو خی یا کوا. مسلمان وای مرګ شته اعظم با الله سره ملاقات کی نو کما نظر غلط استعمال کو وغونو میں غلط استعمال کر نو دا پختنی او دیشتا یہ خاور لزم مستاسو زمائی جتنی بتنی آیو اللہ والا وی ویا صاحب القصر المولا ستدفن بعد حین فی الترابی ودلی بنگلی خاوندہ سلگی رز پس بخارو کی پروتی. دا حقیقت دیکھ دیکھ یا صاحب القصر المعلا ستدفن بعد حین فی التراب. اور اور گرے حیا والا خلق جنازے روان دا سے حال برا دی دا اللہ حدیث فرمائے لی کہ دو دنیای مسائل او پریشانوں نو بخلق دا تے تنشیدی بلی وہی قبر تر وفا کے اس نے روان دا سو کور ورسی او دا قبر نو بلا استاو کی وت سنگ بے غم پرو زکا حیا والا خلق رور روان دے ایا والله والا وی یو کدی تڑی رب د پس راغل نا لار قصور چوکا تل بنگلو له او قتل کوټو له یردا خو لکاغه کلی جما پی جنتو وی و ارد دیارک انها دیارهم و ارا وجوه القوم غیر وجوههم. وی لار قصی او کوټی او بنگلو خو هغه دی جما دی دی ولا مخنا بدل بدلنی ال خار بلان دی پراتی دی اماش کته وَيَذْهَبُ الَّذِينَ يُعَاشُونَ فِي أَكْنَافِهِمْ وَبَقِيَ فِي خَلَفٍ كَجِلْدِ الْأَجْرَبِ. اغه خلق لال چې په خوا کې وېد حیات ژوند تیرې دو او نن بیکار دي معاشره برباد فزان رحم او تاسو له بیکار سورې پس بلې خارو کې پراتی بیا به افسوس کوم چې کاش قرآن مې زده کړې د دین په صحبت کې ناس او بیا غره تو پراتنی نشي. قرآن شریف کی سمرا یا تھی دی زن کدن کے کلے شروع شی نو سڑے ارمان کے او بیا پختو کے متل وی وبد ور خبر تھی رشی وی بیا نو پزان چ مو تا سو رحم کو او دا قرآن شریف پدی درسونو کی کینو یو شیدان دے دو علماء و عزت احترام کرو زمون پدی ملک کی دو علماء بے قدر شو ور کہ امام پس روزن پہ خبرے کو مر پس کہے گپ شپ کی اجر کی کینی یا دکان کی کینی تو خاص کر اغا علماء جی اغا کار والا علماء او خلق لا خیر رس او قرآن او خلق اغا پسی ہو گیا گپ شپ کر دیں دیکھیں خبر تخبر علماء و عزت قدر پکار دے دمائی عزت کر دے چاہ پذر کی چیز علماء و عزتی وی دا غفور تا دن در نکی دے نیش دا مسئلہ دا زمان کی تابون ذکر کرے وی دا کم کور کی چی عالمان حافظان پیدا شی وی دا سو پورے دی کورا نئی دی مشاہد علماء و خدمت کر دی. صحابہ کرامو کی دلوی بھی عالمانو خو ملاو ورطا دا خدمت دا وجناو پٹولو کی لوی پا قرآن و پا دین کوئی دن کے ابن مسعود رضی اللہ عنہ خدا دا تس کی منتوا اللہ دا حبیب پیزار و پڑھنے بے گرزولی میں سواگ بے گرزولو لوٹا بے گرزولا بالخ بے گرزولو پٹولو صحابو کی دا بدن پہ اعتبار پٹولو کی ہو رکے خو پا خدمت کی منتوا تبلیغ والا بھائی کہنا وہی پہ عبادت جنت ملاوی جو پا خدمت سر دا دا دن نا اغسط دے شیخ خبر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سو بیرے ہو جبریل امین علیہ السلام قتلے او دا اللہ دا حبیب کا دعا مانے رہا شویرے ترجمان الامت ورتوئی او بحر الامت ورتوئی دا صرف دیو خدمت دو جنہ ورتا ملا ورو کے معشومو بخاری شریف حدیث دے دا اللہ حبیب او دسمان دے تلاو او دے معشوم نابالغ پلاسو کی لوٹنی ہوئی اللہ دا حبیب رحمت پر جوش کرا رہے وی اللہ مفق فی الدین اللہ دا بچے دن فور اور طور پر سکی مدہ اللہ دا حبیب پر دعا رنگ شکو داغی وجه خدمت حسن بصری رحمت اللہ علیہ غیر لوی عالم و بزرگ تیر شوئے محدثم دے صوفیم دے مفسرم دے مجاہدم دے دی افغانستان تم دے صحابہ و سر و افت کے طرح گلے حسن بصری رحمت اللہ علیہ دیر لوی شان والا حسن بصری رحمت اللہ علیہ تیر شوئے اور صاحب کرامت وہ یوزن حجاج ابن یوسف پسی سے خبر اکڑے تنگشیوی خود ہے ایک ہے نہ حجاج ابن یوسف دیر لوی ظالم و خلق بے قتلول حسن بصری رحمت اللہ علیہ پسی سوکو لے گل ٹھول حلق پدی انتظار ہوں جی حسن بصری رحمت اللہ علیہ قتل نہیں وہی دے چھ مجلس لرانیز دیشو نا سے اسمان طرف لے ہو قتل او سے کلماتی ہو حجاج چراغ تا حجاج پورا سر شاور تو ور پاس دو غاڑا ور سر ملاو کا اذان سرے کیلو لو اتر روی است بغیر ور لو بغلو دے خدمت یو کو او بے دیر پر عزت رخ سب کو او ایک سے ضرورت ہی مال وایا حلق حیران چه دی ظالم دے توری او دے قتل مقصود بچ نہیں تا حضرت بصری رحمت اللہ علیہ وسلم بچ و یو کس ور پاس پاس دے مجلس وی دارا توے جی دا سنگ بچو او دا چ دی مجلس را دن کی دین اس دی ہوئی ویلی چه مجلس لرا کلم ماوی اللہ استا دی دین حق خبر مکڑی او پا دی ظالم بدل لگی دلی تا غزاتی چه تخفل خلیل لی اور یقولی لکو ما دا حجاج غصه نشی یقولی اللہ دا حجاج غصه یحق علماء لیکنی دا دمر اللوی شان اولی دا دمور با دا حضور کاک صلی اللہ علیہ وسلم پا کور کی جارو والا اولوی ہوئی دا ام سلم رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام بی بیرا او پتول امہات المسلمین مومنین کی آخر کے اوپات شروعے اور اخیار رہے گئے پا سفر دے حدیبی کی دا اللہ رہ نبیب سر دم رو اخیار رہا نبی علیہ السلام کی امیت را دل شکل مشرکان ہوئی تا سو عمری تن شہد آتی ذکار ہے عالم دے مکم کرنے مکم آجیان لوئی ویدی یہ ہے عظمت بانے اور پکو دان دے گرزے حضور پاک تکو دو شبو دن تچا سکتے لن تکو پوئی گئی کھو کرنے دا چا برکات دي چې یخ یخ پکی له لب کری او یخ یخ روبه د زمزم سکی دا الله حبیب په تو دو شب د تچا سدی له لب کری دا الله حبیب د شان احرام تړل سوار د خپل صحابه کرام ور سره وی تاسو نشي دا نه درک شي دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم ډیر بے انتها محبت والا صحابه صحابه ته وی پریزی مونا بس تاسو دا سرو نه خره دمر خفقان او شچاغه ګونو کو صحابہ پانی سے دل جسر پر نبی علیہ السلام خفق ہے میں طرح دل لشو بی بی ورطو یہ قربان ہی خفق ہے ام سلم رضی اللہ عنہ وی ما صحابہ کرام وطوی سرو نو خرائی چاہتو گا کو کو ورطو اس تا دیر قربان ہی والا صحابہ دی خوڑے غم پر آگل حبیب اتلا سر خلا ہو خرائی وی بخل سر ہو خرائی تا اللہ حبیب دخلی میں نروہ سے او سر خرائی ان کے دیگر آشی نمارا سر ہو خرائی وچکین آسو پول صحابہ یوگل لکین آسو بشتو نخرائی نشو رو نو ام سلم رضی اللہ عنہ دا تو امہات المومنین کی اخیرہ نہیں بھی دیا دا دی پکور کے ودہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ مور خدمت کو لے نو حسن بصری باشو بگی چھ بجڑن نو ام سلم رضی اللہ کی روا اس کو دا و خدمت دا سراتو دا اللہ بن مدانو دا علماء و خدمت کو نن دا علماء اس کو کاوے کو دا غی بیزتی کو دخپل علماء و قدر عزت و احترام کئی گورا دا استاذان دا قرآن شریف دا ترجمے کو مسلسلے چرا روانا او زمون پا اکابرین علماء دیوبندو کی چه مولانا حسین علی نور اللہ مرقدہو رے دادن دا قرآن خدمت دیو جنا اللہ حسن و جد اقبل استاز خدمتی کو دا مضبوط مخ کی ضرب مومن کی راغرے چه رشید احمد گنگو بھی رحمت اللہ علیہ بیمار سو او اس پر گوی نظر کار کرے کو نواغبا حدیث خول طالبان دا حدیث ہو رہے ہوئی زمان نظر کار نکری او تا سوزے نٹو کے طالبان بھی سرے واپس سے لاڑ یو طالب نہ کرے نقل استاد ورتوی جو سوتے سبق نشے میرے دل سکے اور استاد دل کس ضرورت ہے اور ورتوی زما ضرورت ہو استے زبد بیماری پدے ٹول دوران کی استاد شکر زب استاد سو خدمت کو دا طالب العلم ہو مولانا حسین علی نور اللہ تو رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ دفولی بیماری خدمت ہو وہی رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ یو دل لاس اور قتل اور یہ خپل صابر کے رشید کا دعا غواڑی وہی اللہ دے در لدا سے او کار غواڑی چی تر قیامت دی پا دنیا کی نام و نشان موجود دا دعا سراتو دا دل قرآن دا علم الہامی اللہ اور کرنے کنڈی شیخ بوا کیا وہ ذکر کولا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان محمد حسین علی رحمۃ اللہ علیہ سرا دورہ تفسیر کو لگے خطرہ کو چلار سے دارو میں دیوبند کے دشان ورشائے کشمیر رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث ہوا بہم الخط اور شاہ سے کسی ناس کو اور کتاب دے قتل مطالعہ کو وہی ختم اور کو راتا سے لو او آخت سینے سردا سے جو اور طالبان الوئی دادا کا چا خط تھے چاہ غفنا فی القرآن دے حسین علی رحمۃ اللہ مداد استاد دا خدمت برکات دخل علماء عزت احترام قدر کوئی نمائی مندو کد دئی عزت و احترام دو علماء کوئی چونکہ دادا انبیاء علیہ السلام وارثان دی داغی کو مسلی تا سدرولی داغی کو منبر در تولاڈ دی قال اللہ قال الرسول در توئی دا اللہ پہ سلدا کہ ہل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون اللہ یعلمان و غیر یعلمان برابر نہیں اللہ و انما یخشى اللہ من عباده العلماء دا اللہ کے بندگان کی کیری کی علماء یری نو دو علماء حق او جان خادمان جوڑ کئی ددئی خدمت کوئی ددئی ہر قسم خدمت میں ہوتا سو دوبارہ سعادت اور ددئی نظم عزت مند قرآن و سنت لگئی داسی میں ان شاء اللہ منگ ہوتا سو کہوں دل سے ان شاء اللہ برا درس کی گیتا سو دی درس کی خام حس کوئی شامل دو کوشش کوئی یو وقت قرآن شریف درس یو وقت حدیث و درس بدی کہ میں ان شاء اللہ ڈے خبریں ہوں ہوتا سو مخ نراشی اور زموں استاد سے زندگی کے بعد اللہ کا قرآن شریف سرسو جدی سربا اللہ پورا تبدیلی راولی پورا تبدیلی براولی او دا لوی دا سعادت مرگی کہ سڑے قرآن زکی زکی زکی او جدی دکور کو وقت کس رش مرگ رش دیو یو حدیث دا پارو صحابہ کرام و سفر کری موسیٰ علیہ السلام سورا بجری مقدر میں حمد دا دریو مسلو دا دکور دا پارے سفر کری دا خضر علیہ السلام نے دریو مسلو دا کری او دا دریو مسلو دا پارے سمرو دا سفر کری داسی دیو جو مسئلے دا پارا زمائی ست مندر آزائی دی وجن علماء علی کلی کہ یو سڑے دا مشرق نتر مغرب پوری سفر کی دیو دینی مسئلے دا پارا دا سفر زائے پا کم لار چی دا علم دین دا ذکر دا پارا دی دا غلار دا جنت لار دا پا دغی اللہ راضی کی گی اللہ رب العزت دی منگو تاسو لگا قرآن و سنت علم او پا دی مال دا عمل کلو توفیق را لسی کی درو شریف وائی اللہ رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا الله منك وتمام لك مسلمة بخير اللہ دا آدم علیہ السلام دا دور متروز پوری شور منگ دا مسلمانان وفات شوی اللہ دا طول سر دا رحم دا کرم دا مغفرت معاملہ امتمائی اللہ دا سمجھے جندے امت دے منگ طول دا صحیح ایمان او دا صحیح توبی او دا صحیح ہدایت توفیق را کے لائے ستا استاد حبیب مینا و محبت دا مجرم کے واجے اللہ دا قبر و دا خیرت فکر زمان دا طول سر پیدا کی اللہ دا دنیا پر بہت بڑی امت مسلمہ کو سب پریشان کی الہ العالمین نور پریشانی امت ختم کی دے چیچنیا دے عراق دا افغانستان دے فلسطین دے نیمل دے چولی دنیا دے مظلوم انسانان و الہ العالمین مدد و مشتد الہ العالمین دا سمر کافر دی دے اتفاق و اتحاد جو شرے ستا دے دین و دے دین و آدھا دے قتل و دے پار یا اللہ کدے دے دین نصیب کی ہدایتی دور ہدایت ہو کی او کازلی بدبخمی پاسمانی و عذابنی حلاق تباہ کی اللہ پاسمانی و عذابنی حلاق تباہ اللہ سور بیماران نے شفا کا میلا ورتا ورکی اللہ سبر بیماران نے شفا کا میلا ورکی نشا اولاد نشن نے عمل صالح اولاد ولا ورکی الہ العالمین نے امت امت کی جوڑ اتفاق و اتحاد را علی اور سب استاد دین کار کو ست طریقے کی اللہ کے پاک اخلاص پیدا کی اور دفت الحبیب کا جوڑ کا نصیب کی تو امت امت کی جوڑ را علی اتفاق و اتحاد را علی اللہ سب زمد دین زمد بلاد المسلمین علماء و مدارس و اور دنور دینی تحریف و مبارک اس سے غلط نظریے لے الہ العالمین نشر لابو دکھی اللہ سوچ سے زمون حیاء زمون غیرت اسلامی کس مشکول واری اور قد امن کی بھی حریر آوستل واری اللہ کا اسمانی و عذابنی حلاق و تباہ کی اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الآخرت حسنا و کن عذاب اللہ گران اور دن کو زمون